Book 2 80 أكدك الصفات 3 Adjektivoj 3 هي لديها كلب Ŝi havas hundon الكلب كبير La hundo estas granda هي لديها كلب كبير. Ŝi havas grandan hundon. هي لديها بيت. Ŝi havas domon. البيت صغير. La domo estas malgranda. هي لديها بيت صغير. Ŝi havas malgrandan domon. هو يسكن في فندق. Li loĝas en hotelo. الفندق رخيص. La hotelo estas malmultekosta. هو يسكن في فندق رخيص. Li loĝas en malmultekosta hotelo. هو لديه سيارة. Li havas auton. السيارة غالية الثمن. La auto estas multekosta. هو لديه سيارة غالية الثمن. Li havas multekostan auton. هو يقرأ رواية. Li legas romanon. الرواية مملة. La romano estas teda. هو يقرأ رواية مملة. Li legas tedan romanon. هي تشاهد فيلماً. Ŝi spektas filmon. الفيلم مثير. La filmo estas atentokapta. هي تشاهد فيلماً مثيراً. Ŝi spektas atentokaptan filmon. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.